Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. In verwachting en doodziek, de horror. Zwangere vrouwen met kanker staan voor onmogelijke keuzes. Tanja bijvoorbeeld, 4 maanden onderweg toen bleek dat ze een tumor in haar buik had. Ze vertelt zometeen over die tijd op een dag dat er goed nieuws is over de behandeling van zwangere vrouwen. En vandaag, we beginnen na het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP vanwege de problemen met de acute zorg in Flevoland na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. Wie is voor deze motie? De SP, PVV, Partij voor de Dieren, DENK. De motie is verworpen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een deel van de oppositie de steun in Bruins opzegt. In oktober overleefde Bruins een motie van wantrouwen die was ingediend door de PVV. De politieke partij in Thailand die vorige week een prinses voordroeg als kandidaat-premier dreigt te worden ontbonden. Eind februari beslist het constitutionele hof in Thailand of de partij mag blijven bestaan. De kiescommissie vindt dat de partij geen bestaansrecht meer heeft omdat de voordracht van prinses Ubbulratana in strijd is met het democratisch systeem waarbij de koning het staatshoofd is. Vrijwel onmiddellijk na de voordracht van zijn zus mengde de Thaise koning zich in het debat. Hij verklaarde de nominatie van de prinses ongepast. In Zimbabwe zijn zeer waarschijnlijk 23 mensen omgekomen in een goudmijn. De slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in het midden van het land in waren gegaan. Die liep onder water na een dambreuk. KWF Kankerbestrijding begint morgen een campagne om ouders te overtuigen hun dochters in te laten enten tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder meisjes zich laten vaccineren. Warehuis HEMA wil milieuvriendelijker worden. Nog dit jaar verdwijnen onder andere plastic wattenstaafjes en rietjes uit de schappen. Ze worden vervangen door duurzamere producten die gemaakt zijn van papier of metaal. In de zaak tegen crimineel Willem Holleder houdt het Openbaar Ministerie het slotpleidooi. Het OM houdt Holleder verantwoordelijk voor een reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld. Dat Holleder betrokkenheid bij de liquidaties ontkent, heeft volgens het OM vanwege zijn gedraai en leugens geen enkele waarde. De vraag is hoe de kale ontkenningen van verdachten van de aan hem te lastig gelegde feiten moeten worden gewaardeerd. In het licht van het geschetste gedraai van verdachten, het verkopen van leugens en zijn onvermogen om ook maar iets toe te geven, menen wij dat de waarde van die ontkenningen nihil is. De officier heeft er vandaag onder meer bij stilgestaan dat het dossier Holleder bestaat uit meer dan 500.000 pagina's. Het betoog van het Openbaar Ministerie eindigt op 1 maart met een strafeis tegen Willem Holleder. Het Openbaar Ministerie scherpt een richtlijn die journalisten moet beschermen verder aan. Een journalist die als bijvangst in een strafdossier terechtkomt, wordt daarover voortaan geïnformeerd, wanneer het belang van het onderzoek dat tenminste toelaat. Dat heeft de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal aan de NOS laten weten. Aanleiding voor het besluit is een klacht van NOS Nieuws over de manier waarop het OM was omgegaan met tapgesprekken, waarin ook een NOS-verslaggever te horen was. Het weer, het is zonnig, het blijft droog en de temperatuur ligt van noord naar zuid tussen 10 en 14 graden. Morgen is het nog zonniger met maxima tussen 11 en 17 graden. En van Jeroen naar Kees. Kees Kwaks met verkeersinformatie. File op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Almere Stad ruim een kwartier vertraging. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Oh ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is een boze droom van de ergste soort. Zwanger en dan horen dat je kanker hebt. Straks praat ik met Tanja Bongers, die het meemaakte. Gelukkig worden de vooruitzichten voor zowel moeder als kind beter. Jongeren hebben nog een heel leven te lijden en hebben dus het langst te maken met beleid dat we nu maken. Geef ze dan ook maar gewoon stemrecht, zegt straks onze optimist Luus van Kempen van de Jeugdraad. En zo'n plofkraak als vannacht in Utrecht, loont dat een beetje? Nou, op Radio 538 dachten ze van niet. En dat terwijl die plofkraken eigenlijk nooit iets opleveren, toch? Dat zeggen ze. Zelden, ja. Veel plofkraken, maar nooit dat ze namen de grote buiten weglopen. Ja. En gevaarlijk ook. Ja, gevaarlijk allemaal. Dat zeiden ze er ook nog bij. Lammert zoekt uit wat een beetje plofkraak nou eigenlijk oplevert. Voor feit of fictie. Nu eerst van een roze wolk in een gitzwart dal en weer terug. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Want Lammert, er is wat optimistisch nieuws uit de medische wetenschap vandaag. Ja, inderdaad. Want uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC en het Antonie van Leeuwenhoek blijkt dat het behandelen van kanker tijdens een zwangerschap minder schadelijk is dan altijd werd gedacht. In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 170 tot 300 zwangere vrouwen te horen dat ze kanker hebben. En hoofdonderzoeker Jorine de Haan legde vanmorgen aan de NOS uit hoe dat dan gaat. Nou, allereerst krijgen die dat hele traject met onzekerheid. Ze hebben klachten waarvan ze niet weten waar dat vandaan komt. En krijgen dan te horen dat ze kanker hebben. En dan hangt het er eigenlijk vanaf wat voor een type kanker, wat voor stadium dat is. Maar dan gaan ze een heel onzeker traject in, waarin de kankerbehandeling al dan niet in de zwangerschap plaats moet vinden. En wat natuurlijk zorgen voor zowel moeder als kind meebrengt. Ja. Maar gangbaar was dus dat die behandeling dan niet werd ingezet tijdens een zwangerschap. Nee, inderdaad. En als een behandeling echt niet langer op zich kon laten wachten, dan betekende dat een te vroeg gehaalde baby of zelfs een abortus. Nou, en dat is allemaal omdat er vanuit wordt gegaan dat een chemobehandeling te schadelijk is voor de baby in de buik. Ja, maar dit nieuwe onderzoek van vandaag zegt dus dat dat geregeld wel een optie is, maar het gaat natuurlijk niet zonder risico's, zegt Jorine Daan. We weten dat deze vrouwen over het algemeen een levend geboren kind krijgen, bijna 90%. Maar we weten ook dat er een risico is op vroeggeboorte en een risico is op een te laag geboortegewicht bij de geboorte van het kindje. En dat zijn wel twee uitkomsten waarvan we weten dat deze kinderen een verhoogd risico hebben op problemen. Desalniettemin, dus hoopvol nieuws voor zwangere vrouwen die kanker krijgen. Lammert, dankjewel. Tanja Bongers kreeg bijna 9 jaar geleden die omineuze diagnose tijdens haar zwangerschap. Goedemiddag, mevrouw Bongers. Hallo. Fijn dat u vanmiddag even tijd voor ons vrij kunt maken. Dit nieuwe onderzoek, dat klinkt hoopvol. Wat vindt u? Ja, ik ben heel enthousiast. Nou, liever niet natuurlijk, maar stel dat je wel in die situatie terechtkomt, dan is het gunstig dat wetenschappelijk bewijs kan ondersteunen dat je toch jezelf kan helpen om beter te worden en de baby ook een kans te geven. Dus ik ben blij. Ja, en u weet hoe het is om dit allemaal te doorstaan. Kunnen we even terug naar die periode dat u zelf zwanger was? Nou ja, blij aanvankelijk, hè, neem ik aan. Ik was heel blij. Ja, ja, ja. Ja. En voelde u op een gegeven moment dat er iets mis was? Of hoe ging dat? Nee, nou, ik had wat bloedverlies tijdens de zwangerschap. En ik maakte me niet zo zorgen, want ik was heel blij en gelukkig. Maar op een gegeven moment was het toch wel verontrustend. Heb ik dat laten checken? En toen kwam meteen al een reactie van die gynaecoloog. Ja, dat het er helemaal niet goed uitzag. Maar optimistisch als ik ben, dacht ik, nou, het zal wel meevallen. En een paar dagen later dan toch die diagnose. En dan ben je inderdaad wel van je roze wolk afgevallen. Ja, keihard. Wat was de diagnose exact? Het was baarmoederhalskanker. Best een grote tumor van 4 bij 6 centimeter... Dus ook niet zo in het beginstadium dat je niks hoeft te doen en gewoon lekker kan afwachten. Dus het advies was dan ook op dat moment om te aborteren en meteen te behandelen met de operatie. En wat dan ook met chemotherapie en eventuele bestraling. Wat is dat om die boodschap te krijgen? Want u was sowieso al geschrokken natuurlijk van de diagnose. En dan, als het dan tot je doordringt, wat dat betekent. Hoe ging het met u op dat moment? Nou, ik was heel erg van slag, begrijpelijk. En mijn eerste reactie was meteen, dat wil ik niet. Of ik wil die baby zeker houden. Want ik had voorheen geen klachten. Het is eigenlijk door die zwangerschap dat ik wist dat ik ziek was. En in mijn hoofd was het zo dat ik het idee had, dat toch mij gered heeft. De baby had u gewaarschuwd? Ja, eigenlijk wel. Want anders was het gewoon doorgaan groeien. Hoe meer uitzaaiingen, hoe minder de kans op leven voor de patiënt. Dus en ik vond dat ik al echt een heel leuk leven had gehad. Oprecht tot die tijd. Toen dacht ik, die arme baby, die heeft helemaal niks verkeerd gedaan. En die gun ik heel graag een kans op leven. Dus mijn eerste reactie was meteen, dat maakt me niet uit, maar dat gaan we gewoon niet doen. Maar de artsen zeiden, mevrouw Bongers, we moeten wat doen. Want dit is een levensbedreigende situatie voor u. Ja, en voordat zo'n kankerdiagnose compleet is, gaan er altijd een paar dagen overheen met de MRI's en allerlei onderzoeken. En in die dagen, ik kon gewoon echt niet meer slapen. Ben ik dag en nacht gaan zoeken online naar een oplossing eigenlijk. Of het wel kon op de een of andere manier. Of er iets is naar informatie. En er was toen in 2010 heel weinig bekend nog over dit onderwerp. En uiteindelijk ben ik via op een PDF van een of ander Vlaams krantje terechtgekomen. En er was een dame die had chemotherapie gehad tijdens haar zwangerschap. En die leefde nog. En haar kindje leefde ook. Dus ik dacht, dat lijkt me zeker een kans waard. Waarom niet? Dus u had net zo lang doorgezocht tot u een verhaal vond waar u wat mee kon. En hebt u dat toen naar uw eigen arts meegenomen? Is dat zo gegaan? Ja, dat klopt. En het was echt heel grappig. Heel grappig. Ik vond het wel grappig destijds. Want ik kwam met dat verhaal en hij zei, mevrouw Bongers, u was zo standvastig. Ik dacht al, u was het zo niet eens met onze behandeling. Wij zijn zelf ook gaan zoeken. En ik wou dit eigenlijk ook vandaag gaan voorstellen. Dus ze hadden hetzelfde gevonden? Volgens mij meen ik me dat wel te herinneren. Ja, het is echt al heel lang geleden. Maar dat idee had ik in ieder geval. Maar zijn reactie was, dit is echt niet wat wij zouden kiezen voor u. Ja, onze taak is om u beter te maken. Niet om allerlei risico's te gaan nemen. Want het werd toen toch wel echt als een risico gezien. Mm-hmm. Ja, het risico voor het kind. Hè? Het risico is voor mij. Voor u? Ja, voor mij. Want ik kom daar als patiënt en hun taak is dan om mij beter te maken. Mm-hmm. En zo'n kindje is dan collateral damage wellicht. Dat is niet hun eerste prioriteit. Mm-hmm. Maar voor mij wel. Ja. Dus toen zeiden ze, kijk, wij zouden dit in principe niet doen, maar als u er echt op staat, dan willen wij dit wel proberen. Ja. Het klinkt een beetje als, met u wagen we de gok. Nou, dat niet. Vooral, bent u bereid de gok te wagen? Ja. Dan willen wij dat wel ondersteunen. Ja. Hoe ging het toen? Ja, helemaal shit natuurlijk. Dat is helemaal niet wat je wilt tijdens zo'n zwangerschap. Mm-hmm. Maar dat waren wel echt een paar maanden de hel. Mm-hmm. Met veel angst en onzekerheid en heel ziek. Mm-hmm. Want ziek, zwangerschap, dat is al een ding natuurlijk. Maar u onderging chemotherapie daarbij. Ja, en daar word je wel echt heel ziek van. Mm-hmm. Dus dat was niet meer zo'n hele leuke zwangerschap. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog best wel van genoten. Ja? Ook met het idee van wij doen dit nu samen? Nou, het is vooral de enige keer dat je zwanger bent, is eigenlijk heel bijzonder om mee te maken. Dat ziek zijn, dat nam ik dan maar op de koop toe. Mm-hmm. De enige keer dat je zwanger bent? Ja, want daarna zou ik nooit meer een kindje kunnen krijgen. Mm-hmm. Want daarna zou er ook een operatie volgen nog, hè? Ja, en omdat dat zo'n vergevorderd stadium is, kun je ook geen baarmoederbesparende operatie meer doen. Dus dat was gewoon de eerste en de enige keer dat ik een kindje heb gekregen. Ja, mevrouw Bongers, we praten zo verder. Onze verslaggever Laura Kors die heeft zojuist gesproken met Christiane Lok van de adviesgroep Kanker in de Zwangerschap. Als gynaecologisch oncoloog heeft zij tientallen malen de diagnose kanker aan zwangere vrouwen moeten geven. De boodschap brengen dat iemand kanker heeft is natuurlijk nooit makkelijk. Maar het komt natuurlijk dubbel hard aan als iemand ook nog eens zwanger is. Want die zit in een roze wolk. Niemand gaat ervan uit dat hij kanker krijgt, maar al helemaal niet tijdens zo'n zwangerschap. En heel vaak kan je ook nog niet meteen een heel plan aan iemand voorleggen. Omdat dat heel erg afhangt van hoe ver is iemand in de zwangerschap. Hoe ver is de kanker. Komt zo'n boodschap überhaupt aan? Of gaan meteen de luiken dicht? Ja, ik denk dat het klopt wat u zegt. Dat de luiken dicht gaan. De boodschap dat het om een kwaadaardigheid gaat, die komt wel over. Maar je zal natuurlijk meerdere gesprekken nodig hebben om de extra informatie goed over te kunnen brengen. Wat voor klachten hebben zwangere vrouwen die kanker blijken te hebben? Met wat voor klachten komen zij? Het meest voorkomende type kanker tijdens de zwangerschap is borstkanker. En die vrouwen kunnen zich presenteren met vocht of wat bloed uit de tepel of een zwelling. Het verschil is dat we in die zwangerschap dan het soms wijten aan de zwangerschap zelf. Want je kan in een zwangerschap natuurlijk ook best wat vochtverlies uit de borst hebben. Hoe vaak heeft u meegemaakt dat het echt heel duidelijk was, je kind of je leven? Nou, vrij recent werden wij nog geraadpleegd over een casus met een heel snel verlopende soort leukemie. Waarbij het echt we de zwangerschap niet konden behouden. He, want dan zou echt de moeder het niet overleefd hebben. Dus dat gebeurt nog steeds. En in principe kiezen we dan voor de moeder. U zegt, dan kiezen we voor de moeder. Maar kiest de moeder dan ook automatisch voor de moeder? Ja, weet je, als je moet kiezen tussen je leven en een hele vroege zwangerschap, dan vaak wel. Als je verder bent in de zwangerschap, betekent het beëindigen van de zwangerschap niet dat je geen kindje hebt, maar wel dat je een te vroeg geboren kindje hebt met risico's. Maar je moet je ook realiseren, als een kanker zich heel snel ontwikkelt en een moeder in conditie achteruit gaat, dat dat dan ook niet goed is voor een zwangerschap en er andere complicaties kunnen optreden. Dus het is soms ook echt gewoon kiezen uit twee slechte keuzes. Hoeveel weken zwanger was deze vrouw? Deze vrouw die was echt in het begin van de zwangerschap. Heeft u meegemaakt zelf dat er zwangerschappen zijn afgebroken waarvan u achteraf zegt, ja, met de kennis van nu had het niet gehoeven? Nee, zo zwart-wit is het niet. Het is niet dat we keihard bewijs hebben dat alles kan zonder enige risico. Ik denk wel dat je op dit moment een patiënt meer kan vertellen wat de uitkomst is. Dus het zou kunnen dat de patiënt een andere keuze gemaakt had. Maar dat is heel lastig, omdat het echt heel individueel beleid is. En per patiënt verschilt het natuurlijk wat voor risico iemand bereid is te nemen. Christiane Lok was dat van de adviesgroep kanker in de zwangerschap. Tanja Bongers, zegt dat bij het eerste gesprek de boodschap kanker zo hard aankomt dat die ja, niet eens aankomt, hè, bij de zwangere. Herkent u dat? Ja, ik denk dat het gewoon heel, heel zwaar nieuws is. En ik heb daar ook een aantal dagen over gedaan voordat je echt de realiteit kan accepteren dat je heel, heel ziek bent. Mm-hmm. Ja. Hoe hebt u de begeleiding van de artsen ervaren? Want die gingen dus met u mee. Hoe was dat gedurende het hele traject van behandeling verder? Nou, ik was heel enthousiast over de artsen die mij begeleiden. Want het is erg mijn held, een arts bij het AMC. Ik mag zijn naam niet noemen, want hij komt liever niet in de media. Maar ja, zij waren zo. Het was voor het eerst dat in het AMC gebeurde. En ik ben door die hele periode heen zo goed begeleid. Dus ik ben heel enthousiast. Ja. Bent u ook bang geweest? Ja, heel bang, heel bang. Ja. Ik denk dat ik dag en nacht dubbel bang was. Want ten eerste denk je, nou, wellicht overlijd ik zelf. Dat is natuurlijk een heel groot besef. En ten tweede, ja, iedere dag denk je, nou, zou mijn kindje nog leven? Oh, ik voel niks. Zeker bij die chemotherapiedagen. Nou, ik ging echt. Ik wou echt eigenlijk dat ziekenhuis niet in. Want dan denk je, nou, ja, overleeft zij deze keer wel? Dat waren hele angstige maanden voor mij. Ja, het baby werd ook in de gaten gehouden, neem ik aan, met extra zorg. En het kon niet de 9 volle maanden doorgaan, hè? Ze werd eerder gehaald. Nee, helaas niet. Ik had het wel graag gewild. Want ik weet dat er problemen zijn, prematuriteit. Was destijds, kreeg ik ook te horen dat eigenlijk het grootste risico nog was voor de baby. Maar op een gegeven moment werkte de chemotherapie niet meer. En toen ging de tumor heel explosief groeien. En dan moet je wel snel actie ondernemen. Want anders is het toch allemaal voor niks geweest. Dus zij is met 33 weken geboren. Ja, met een keizersnede. En daarna dus heel snel de operatie om de tumor te verwijderen. Meteen, op dezelfde dag. Poeh, ja. Dus dat was een lange dag. Ja, en hoe gaat het nu? Want er is nu een gezonde dochter. Ja, ik ben heel enthousiast. Ja. Ik mag echt iedere dag in mijn handjes klappen dat ik destijds die keuze zo heb genomen. En ik denk als het anders was geweest en ik zou nu die onderzoeken bijvoorbeeld lezen. Mijn kwaliteit van leven zou echt heel slecht zijn. Ik zou mezelf dat niet hebben kunnen vergeven. Mm-hmm. Ja. Ik dank u wel dat u op deze dag met toch wat heugelijk nieuws, in ieder geval voor mensen die deze verschrikkelijke boodschap krijgen, dat er in ieder geval wat perspectief is in de keuze die ze mogelijk moeten maken. Tanja Bongers, dank dat u dit verhaal met ons wilde delen. En ik wens u en de dochter een hele fijne tijd. Nou, dankjewel. Happy Valentine nog. Hetzelfde. Wij gaan verder met nieuws via de NOS. In Zimbabwe zijn zeer waarschijnlijk 23 mensen omgekomen in een goudmijn. De slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in waren gegaan. NOS-correspondent Alice van Gelder daarover. Alice, wat is daar dan gebeurd? Ja, er is heel veel regen geweest in Zimbabwe. En daarbij is dus die damwand ingestort. En vervolgens is dat water in mijnschachten en tunnels gelopen. En daar zouden dus in ieder geval 23 mensen mijnwerkers aan het graven geweest zijn. Er zijn nog geen lichamen geborgen, maar de politie spreekt wel heel duidelijk van doden en niet van een reddingsoperatie. Ja, omdat ze dit niet zouden hebben kunnen overleven. Nou, als jij zegt in ieder geval 23 slachtoffers, dan wordt er rekening gehouden met meer? Ja, lokale media melden dat er tegen de 40 mijnwerkers ondergronds zouden zijn geweest. Dus we moeten inderdaad nog even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Momenteel wordt die mijn leeggepompt. Waarom het ook lastig is om dus te zeggen hoeveel mensen daar precies onder de grond waren, is omdat deze Zimbabwanen illegaal naar goud op zoek waren. Het gaat dus niet om een bedrijf die hen naar beneden heeft gestuurd. Het was wel een bestaande mijn, maar een mijn die niet meer operationeel was. Ja. Dus vandaar dat het ook lastig is om te zeggen hoeveel mensen daar echt aan het werk waren. Ja, en dat zijn dus ook geen mijnwerkers. Komt het nou vaker voor daar dat mensen op eigen initiatief die mijnen ingaan? Ja, ongelooflijk vaak. Eigenlijk de cijfers, ik heb ze net nog even opgezocht. De Verenigde Naties had het jaren terug over 500.000 illegale gelukszoekers in Zimbabwe. Die op zoek zijn naar goud, maar onder meer ook naar diamanten in het oosten van het land. En ik ga er eigenlijk vanuit dat die aantallen alleen maar gegroeid zijn sindsdien. Want de economie in Zimbabwe, daar gaat het alleen maar slechter mee en slechter mee. Dus ja, de Zimbabwean probeert zo dus toch nog wat geld te verdienen. Ja, met alle risico's van dien. Want je zegt, deze mijn was eigenlijk gesloten. Op de veiligheid wordt daar dus niet meer officieel gelet. Nee, absoluut niet. En daarnaast, wat er ook gebeurt, is dat heel veel van die illegale mijnwerkers zelf tunnels graven. Dus ze bouwen op eigen houtje eigenlijk hun eigen mijn. Dus in sommige gebieden zit eigenlijk onder de grond één grote gatenkaars en is er veel instortingsgevaar. Dus we horen regelmatig over doden. Niet zo'n hoog aantal als nu. Maar zowel in Zimbabwe als trouwens ook in Zuid-Afrika, waar dit ook gebeurt, gaat het regelmatig mis. Alice van Gelder van de NOS, dankjewel. 3 op de 10 werkende mantelzorgers loopt vast tussen zorg en werk, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In één vandaag deze week de verhalen achter die cijfers. Zo maakten we gisteren kennis met de 24-jarige Viroen Soubedar uit Amsterdam. Sinds zijn 16e zorgt hij voor zijn moeder en dat heeft een behoorlijke impact op hem en zijn vader. Zoals je het nu hier ook ziet, we moeten eigenlijk kleding pakken, strijken, aandoen en wegwezen. Je ziet het ook. Ja. Zie je de was die ligt hier? Ja. De strijkbout staat in de woonkamer. Ja, de was droogt. We zijn eigenlijk nauwelijks thuis. We zijn alleen hier om eigenlijk slapen en even wat te eten. En daarna weer naar je moeder. Ja, precies. Naar je vrouw. Ja. Vooral of na het werk. Of dan... Al mijn afspraken doe ik in mijn vrije tijd. Naar de huisarts gaan, dat soort dingen. Mijn vader heeft namelijk ook ouderdomssuiker. Schouders zit vast, vol stress. Ook dus door het zorgen voor? Ja. Veel stress, ja. Kijk, het is een soort van vicieuze cirkel, zo moet je het zien, de hele dag door. En dan hangt het er vanaf, avonddienst, dagdienst, dan opstaan, ontbijten. En dan of met mijn moeder mee, of strijken en even huishouden doen. Maar altijd is er in de avonduren is het afgeblokt. Van, hé, mijn moeder. Als hij niet zou zijn, zou ik echt niet redden. Echt niet. Ja, dus nee. Dat is, maar ik zie je dan. Rustig gaan. En dan de auto in naar het AMC om je moeder op te halen. Ja, klopt. En links. Ja, links, ja. En waar we het eigenlijk net over hadden, een beetje met mijn vader, hè? Dat hij wat mankement heeft. Mm-hmm. Ja, dat is een beetje het moeilijke en het moeilijke van mijn verhaal. Kijk, mijn moeder is nu ziek, heeft fulltime zorg nodig. Verpleeghuis verlicht wel wat, maar niet alles. Want ik moet uiteindelijk als het zo doorgaat, zal ik ook ooit voor mijn vader moeten gaan zorgen. We lopen de wachtruimte binnen. Daar zit je moeder al te wachten. We wachten hier op de taxi nu. Help mijn moeder eventjes met een theetje drinken. Thee met melk. Hè? We zitten hier te wachten en dan zie ik jou je hand op het voorhoofd van je moeder leggen. Ja. En haar naar achter strijken. Dat is eigenlijk meer om haar te kalmeren. Want de hoofd gaat, zoals je ziet, een beetje door elkaar. En dan moet ze wat rustiger worden. En probeer ik haar zo tot rust te maken eigenlijk. Kijk, je ziet ook dat ze heel erg moe is. Ogen vallen al dicht eigenlijk. Hij is mijn zomer. Ik ben zijn dochter nu. Ik ben zijn dochter nu, zegt ze over jou. Ongelooflijk dat ze dat zegt. Maar de relatie met mijn moeder was vroeger niet zo hecht zoals het nu is. Ik was natuurlijk een jongen van 16, dan ben je het leven aan het uitvogelen. Dus jullie zijn dichter bij elkaar gekomen eigenlijk? Door ben ik dichter bij haar gekomen inderdaad. En is dit eigenlijk vanzelfsprekend voor me geworden. Ja, ze vraagt de receptionist om even te bellen en te vragen waar de taxi blijft. Ik ga het zo even vragen, maar. Ik heb even nagevraagd, ze kunnen geen indicatie geven hoe laat ze komen. Je ziet het ook aan mijn moeder, ze is echt wel uitgeput. Ze wil heel graag naar bed eigenlijk, toch? Zij heeft een behandeling gehad, een halve marathon gelopen. Zo moet je het zien. En nu zit ze hier en niemand komt. Er komt een of andere oud-tante langs en ik heb mijn zus thuis zitten. Wat is dit? Kinderen geen bezwaar. Even de tijd doden, want inmiddels zitten we hier al 2 uur te wachten. Eigenlijk wel, ja. 2 uur na de dialyse is het busje nog steeds niet gekomen. 2 uurtjes is echt too much. Een goede dag. Ja. Wat is er nou met Ajax, bussen? Oh ja, ze hebben 5 bussen minder. 5 bussen minder. En jij bent van? Ik ben van Radio M. Oh, maar dat heb je niet meegekregen. Wat denk je nou? Grote smoes. Dan gaat de rolstoel weer op de lift. Yes. Ga nu naar het verpleeghuis toe. Zet ik mijn moeder Mike ready om te gaan rusten. En daarna ga ik even naar huis toe. Even wat eten halen bij mijn tante. En dan zien wij elkaar weer in het verpleeghuis. Goedenavond. Ik heb soep. Wilt u ook soep? Wat is het voor soep? Bravo soep. Bravo is soep met cassave. Zoete patat. En vis of vlees. Met vlees. Mama, ik geef je eerst een rietje. Mama, kom. Het is geen breinbrood. Het is geen breinbrood. Ik ga niet eten. Jongen, je eet slecht, of nou, ik zeg het je. Ja, mijn moeder is best wel nukkig aan het eten, hoor. Dus dit eet ze niet, dat eet ze niet, dus eet ze niet. Maar hoe lang zit je dan zo te eten samen? Nou, je moeder vooral? Nou, dat komt op een uurtje neer, denk ik. Zoiets. Dan zit je hier met engelengeduld kleine stukjes te geven. Dat moet, want als ze dat niet eet, dan ja. Met een rietje precies, en laten drinken. Precies. En als jij dat nou niet zou doen, hoe zou dat dan hier gaan in het verpleeghuis? Je bent net hier ook binnengekomen en dan zie je ook dat er maar 1 zuster op de afdeling is voor 10 of 15 mensen. Dat is het probleem. Dat bedoelde mijn vader en ik ook met, we zijn nodig, het moet, het kan niet anders. Maar wil je moeder nog iets eraan toevoegen? Wat wil je zeggen? Die is alleen maar aan het kletsen. Ik heb maar 1 kind. Hij doet alles voor me. Nou, ik heb maar 1 kind en hij doet alles voor me, zei de moeder van Firoen Soebedaar in gesprek met Harm van Attenveld. Niet ik was het doelwit, maar mijn zwager, zegt oud-voetballer Abdeloui, die vorige week werd neergeschoten in Amsterdam. Zometeen praat ik met zijn advocaat. En Lammert, loont een plofkraak eigenlijk? Ja, nou, ik ga het niet proberen vanmiddag. Veel te gevaarlijk. En op Radio 538 zeiden ze vanmorgen bovendien dat het toch nooit een flinke buit oplevert. Maar klopt dat wel? Dat horen we zometeen onder andere van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat is dan de uitkomst van Feit of Fictie. Tegen 3 is dat nu het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Dat Rusland met Nederland en Australië wil gaan praten over de ramp met de MH17 is nadrukkelijk geen aanvaarding van aansprakelijkheid. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt speculaties daarover fantasie. Vorige week werd bekend dat er wordt onderhandeld over mogelijke besprekingen. Een Rotterdamse ex-douanier is veroordeeld tot 2 jaar cel wegens corruptie. Volgens de rechtbank heeft hij voor tienduizenden euro's aan crimineel geld witgewassen. Er was 12 jaar geëist. De rechter ziet geen bewijs voor zijn betrokkenheid bij drugstransporten. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP vanwege de problemen met de acute zorg in Flevoland na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. De motie werd gesteund door de PVV, de Partij voor de Dieren en DENK, lang niet genoeg voor een meerderheid. En in Zimbabwe zijn zeer waarschijnlijk 23 mensen omgekomen in een goudmijn. Slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in het midden van het land in waren gegaan. Die liepen onder water na een dambreuk. Jeroen, dankjewel. Edwin Gerritsen meldt zich voor het verkeer. Edwin. Ja, Suzanne. Staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens tussen Oldenzaal en De Lutte. 6 minuten vertraging, daar staat een auto in brand. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Knopend Gooimeer en Almere Stad een kwartier vertraging. En op de N65 Den Bosch richting Tilburg tussen Haren en Oosterwijk 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Jongeren schreeuwen om meer politieke invloed. Kijk naar de klimaatmars van vorige week. De Spijbelaars schopten het tot in het torentje om met de premier en minister Wiebes te overleggen. Maar ja, dat leverde weer zo weinig op dat de jongeren alweer nieuwe acties voorbereiden. Luus van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, wil meer. Geef de jongeren gewoon stemrecht, zegt ze. En zij is vandaag onze optimist. Goedemiddag, Luus. Van harte welkom hier. Ja, het leek even of de premier de jongeren had ingepakt, hè, maar later bleek dat ze toch weer actie gaan voeren. Hoe heb jij gekeken naar dat optreden van die klimaatspijbelaars? Nou, mijn zusje stond er zelf tussen, dus dat was sowieso al een hele andere beleving. Hoe is de beleving dan? Als je zusje Krijg je sowieso alle foto's mee van binnendoor. Dat is heel tof. Je krijgt er ook een dieper kijkje in nog in waarom die jongeren daar staan. En wat ik heel erg mooi vond om te horen is dat het klimaat is eigenlijk het hangijzer waar ze het over hebben. Maar er zit ook echt heel erg een toon tussen van jongens, het gaat om ons, maar laat ons meepraten. En dit is het enige moment wat we hebben. We kunnen alleen demonstreren. En misschien moeten we daar eens wat meer aan gaan doen. Oké, dus het klimaat, dat is één ding. Maar sowieso vinden jongeren dat ze meer gehoord moeten worden. En dit was nu de aanleiding om dat te laten zien. Ja, daar lijkt het voor mij wel op. Oké, wat zijn dan verder de onderwerpen waar jongeren zich druk over maken en te weinig over gehoord worden? Wat we bijvoorbeeld zien, als we het echt hebben over de doelgroep van de klimaatspijbelaars. Jullie hadden net over mantelzorgers. Nou, dat is onder jongeren ook echt wel een groot ding. Studielening, schuld die je daarmee opbouwt, kan ik later een huis krijgen. Dus eigenlijk heel divers. Eigenlijk iedereen zich mee druk maakt, daar zijn jongeren ook bij betrokken. Ja, en de enige manier om dat te laten zien is dus bijvoorbeeld met zo'n demonstratie als vorige week? Eigenlijk wel, dat zien we wel. Want opinieartikelen van jongeren worden vaak niet serieus genomen. De keren dat er een jongere in een torentje zit is eigenlijk heel sporadisch. Dus demonstreren is dan de beste manier om je stem te laten horen. Maar we hebben ook de Nationale Jeugdraad. Ja, wat doet die? Zeker. Wij doen heel veel. Dus bijvoorbeeld op dit moment zitten 2 van onze jongeren bij de Verenigde Naties. Die hebben net een speech afgegeven namens de Nederlandse jeugd. We organiseren heel veel projecten. We bereiken bijna elke gemeente op dit moment. En wij zijn eigenlijk de schakel tussen alle jongeren en overheden. Om echt te laten zien van, hey jongens, laat ons meepraten. Denk uit onze belangen. Mm-hmm. Ja, want dat gebeurt te weinig. Nou ja, dat hebben ze nu even weer terug dan naar die demonstraties. Hebben ze zich duidelijk laten horen. Ook van, ja, het gaat over onze toekomst. Dus daar willen wij meer over te zeggen hebben. Arsje ten Broeke, columnist in de Volkskrant, die citeerde toen vorige week wat reacties van wetenschappers daarop. Die zeiden, ja, klimaatpolitiek is cynisch voor grote mensen. Laten tere kinderziel daar alsjeblieft buiten. Of het steunen van naïef activisme is kwalijk voor de ontwikkeling. En één psychiater die had het zelfs over kindermishandeling. Het is ongezond als kinderen wakker moeten liggen bij onderwerpen die te groot en te bedreigend zijn. Don't you worry your little head. Ik denk dat we bijna dan eerder al wat aan het probleem hadden moeten doen. Plus wat ik wel heel mooi vind, ook uit de klimaatspijlers die uit het torentje zijn gekomen. Die hebben ook echt wel door hoe complex het is. En die zeggen ook, we wachten nu eerst even die doorrekening af. Maar we willen wel echt weer gaan staken als dat niet voldoet. Dus het is geen naïef activisme. Ze hebben door hoe complex het is. Maar hun geluid laten horen is wel belangrijk. En dat is niet kwalijk voor jullie ontwikkeling? Dat lijkt me niet, nee. Zeg maar stemrecht. Ja. Dat is eigenlijk de consequentie hiervan, vind jij? Ik denk dat het een van de belangrijke puzzelstukjes is. Natuurlijk, we zijn er niet direct. Maar jongeren mee laten praten en echt hun stemrecht geven, dat is daar wel een groot onderdeel van. Want vanaf welk moment in ontwikkeling heb jij het idee dat dat kan? Nou ja, we verwachten, als je bijvoorbeeld kijkt binnen burgerschapsonderwijs, dat loopt de hele, je hele schoolbaan, maar maatschappijleer krijg je op je 16e. Dus eigenlijk zeggen we dan als maatschappij, dan ben je rijp om na te denken over dingen als politieke stromingen, als hoe ons bestuur in elkaar zit, wat de complexe ideeën daarachter zijn. met dat we dat leren, zou je ook moeten zeggen, nou, dan ben je dus rijp om te stemmen. Want waarom zou je het anders jongeren daar nou al mee lastigvallen? De Malta en Oostenrijk, daar gebeurt het dan, hè? Klopt, ja. Dus dat zijn in Europa de enige landen. België was vorig jaar heel dichtbij, het Vlaamse parlement. Die ze hebben echt nipt het niet gehaald. En we zien wereldwijd ook wel een beweging dat het steeds meer is. En bijvoorbeeld de Raad van Europa raadt ook een stemrecht van 16 aan. Ja, maar toch nog maar 2 landen inderdaad, en niet de grootste die ertoe overgaan. Heb je het alles gesondeerd zo in de Tweede Kamer? Nou, bijvoorbeeld vorige week ook een opiniestuk samen met Lisa Westerveld, GroenLinks. Zij pleit ook voor stemrecht 16. En we zien het eigenlijk met de jaren zien we het opleven. Op een gegeven moment Hans Wiegel, als ik het goed heb, heeft ook in een Kamerdebat ooit in zijn tijd al gepleit, ja, waarom niet naar 16 of waarom niet nog jonger? Nou, dus zelf ook piepjong natuurlijk. Ja, dat komt altijd naar boven. Zeg, Luus van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. We gaan luisteren naar je betoog. Ga je gang. Yes, dankjewel. In elke burgerschapsdiscussie wordt met de vinger gewezen naar het onderwijs. In het klaslokaal. Daar moet de betrokken burger worden gevormd. Maar stemrecht krijgen de meeste jongeren pas als ze hun middelbare school al lang verlaten hebben. Dat is als je rijbewijs halen en dan nog 2 jaar moeten wachten tot je echt de weg op mag. Nu het electoraat gemiddeld steeds ouder wordt, telt de stem van jongeren steeds minder. Omdat je er geen verkiezingen mee kunt winnen, staan de belangen van jongeren en van toekomstige generaties onderaan alle wensenlijstjes. Maar een land waar de jonge generatie sluitpost wordt, graaft zijn eigen graf. De besluiten die we nu nemen gaan bepalen hoe de komende decennia ons land reilt en zeilt. Denk aan het klimaatbeleid, maar ook de inrichting van onze woningmarkt en het pensioenstelsel. Als we het nu verpesten, zitten de klimaatspijbelaars later met de rotzooi. Laten we daarom de groep die ons lot bepaalt zo groot mogelijk maken. 16- en 17-jarigen hadden bij de vorige Kamerverkiezingen een kiezerspotentieel van zo'n 5 zetels. In 1962 verlaagden we de kiesgerechtigde leeftijd naar 21, in 1972 naar 18. Laat 2019 het jaar zijn waarin we eindelijk ook 16- en 17-jarigen de stem geven die ze verdienen. Luus van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Dankjewel. Tear up the room. Neil Horan, On the Loose. Nieuws via de NOS. Vandaag is het Openbaar Ministerie begonnen aan het eindbetoog in de zaak tegen Willem Holleder. Uiteindelijk gaat het OM waarschijnlijk levenslang eisen tegen hem. Daarvoor moeten ze genoeg bewijzen aanleveren. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel is in de rechtszaal. Matthijs, jij vertelde eerder op deze zender dat het OM Holleder afschilderde als een leugenaar. Welke conclusies trekken de officieren? Ja, dat dus, dat Willem Holleder een leugenaar is. En dat zijn zussen daarentegen de waarheid spreken. Geen verrassingen wat dat betreft. Vanochtend hebben ze inderdaad eerst uitvoerig betoogd waarom de rechters geen enkele waarde zouden moeten hechten aan de verklaringen die Holleder tijdens dit proces heeft afgelegd. Ze zeggen ja, hij is een leugenaar. En dat tonen ze aan door steeds grote en kleine leugens van hem te benoemen. Uit te leggen waarom het niet klopt wat hij zegt. Hij heeft zijn verhaal steeds aangepast, zeggen ze, zoals het er maar uitkwam. Geloof hem vooral niet. En daarna hebben ze uitgelegd waarom die cruciale getuigenissen van de zussen en de ex, waarom die wel betrouwbaar zijn en bruikbaar als bewijs. De verklaringen van de vrouwen, zeggen de officieren, die waren authentiek, oprecht. Ze hadden geen financieel belang, zoals Willem beweert. En ze hebben hun verklaringen ook niet op elkaar afgestemd. Dat kon ook helemaal niet, want dat beweert Holleder ook. Daarmee nemen de officieren van justitie vast een voorschot op wat waarschijnlijk een verweer gaat worden van Holleder. Nee, Willem heeft Sonja verteld over de mannen die zijn vermoord, zeggen ze. En wat ze daarover vertelt, Sonja, dat moeten we geloven. Sonja heeft verklaard over haar leven met verdachten. Zij heeft de wetenschap uit eerste hand van verdachten zelf. Hij heeft haar verteld over Houtman. Het was hij of ik. Over Van der Bijl. Dat hij bij haar hetzelfde zou doen als bij Van der Bijl. Over Van Hout. Je weet wat ik doe, hè? Je weet wat ik met Cor heb gedaan. En over Enstra. Haar verklaringen worden op tal van punten ondersteund door ander bewijsmateriaal en ze zijn consistent. De verklaringen zijn naar ons oordeel betrouwbaar en kunnen voor het bewijs worden gebruikt. En dat geldt ook voor de getuigenverklaringen van de andere zus Astrid en van de ex Sandra, zegt de officier. En ook de stiekem opgenomen gesprekken zijn volgens haar bruikbaar als bewijs en ze legde uit waarom. En zeg Matthijs, hoe hoort Willem Holleder zelf dit allemaal aan vandaag? Ja, hij moet 4 dagen lang aanhoren wat er allemaal tegen hem wordt gebruikt. Soms rochelt hij, soms fluistert hij even in het oor van zijn advocaat. En op een moment kon hij zich niet inhouden. Toen lachte hij hardop toen de officier vertelde hoe getuige Sandra den Hartog, zijn ex dus, onder hem heeft geleden. Wij zullen later in dit requisitoor bespreken hoe verdachte haar na de dood van haar man Sam Klepper heeft benaderd, haar heeft ingepalmd en uiteindelijk feitelijk heeft afgeperst voor een astronomisch bedrag. Ja, ik heb zo het idee dat het lastig voor hem is om niet te mogen reageren, te moeten luisteren naar die 800 pagina's requisitoor, dit eindbetoog van het Openbaar Ministerie. Pas als de officieren klaar zijn, komen zijn advocaat aan het woord en zij krijgen straks ook 4 dagen de tijd daarvoor. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Eén vandaag. De schutter die vorige week meerdere kogels afvuurde op oud-voetballer Yassine Abdaloui wilde eigenlijk diens zwager vermoorden. Dat vertelt de gewonde Abdaloui aan verslaggever Bram de Waal in zijn eerste interview sinds de schietpartij. Het is bizar dat iemand gewoon over een leven kan bepalen en dat er mensen zijn die elkaar gewoon neerschieten. Ik ben gewoon heel blij dat ik nog leef. Ik heb de auto van mijn zusje geleend die avond. Ik wilde hem terugbrengen en de sleutel door de brievenbus doen. Ze hebben hem proberen neer te schieten, af te maken. Toen kwam bij mij in eerste aanleg van het is gewoon voor de man van mijn zusje. Dat was gewoon het eerste waar ik aan dacht. Ze dachten dat ik hem was. Van de ene kant ben je gewoon blij dat je er nog bent. Dan kan je die pijn wel verdragen. Ja, en van de andere kant weet je dat er over je wordt gepraat, over je wordt geroddeld. Dat krijg je er gewoon even erbij. Yassine Abdaloui, een advocaat is hier, Sander Schuurman. Goedemiddag, van harte welkom. Zeg, vorige week 5 à 6 keer werd er geschoten op hem. Op Eiburg was dat, werd in zijn been geraakt. Misschien, wat ging er aan vooraf? Ja, er ging eigenlijk helemaal niets aan vooraf. Yassine is gewoon gaan trainen die avond. En die heeft de auto van zijn zus geleend. En die is naar het huis van zijn zus gereden om daar de sleutels weer af te geven voor de auto. En is eigenlijk op een hele simpele manier, zoals iedereen dat doet na een training en even de sleutels gaat afleveren, gewoon de auto uitgelopen. En toen werd hij uit het niets beschoten. Werd hij nog aangesproken? Of, Nou, voor zover hij weet en ik weet niet. Dus dat niet, hij gewoon uit het niets. Ja, en lag in één keer op de grond in zijn been geraakt. Hoe gaat het nu met hem? Hij, op dit moment dat we met elkaar aan het praten zijn, is hij of in operatie of is hij er net uit. Mm-hmm. En verder, ja, we hoorden hem net even spreken. Behoorlijk alert, een beetje strijdlustig zelf. Hoe schat u hem nu mentaal in? Ja, mentaal gaat het eigenlijk heel erg slecht met hem. Als hij er natuurlijk over spreekt, dan komt de adrenaline weer terug. Ja. Alleen met name het beeld, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik schrik er ook van als ik zie wat er op internet wordt geschreven als reactie ook weer op het stuk van Eén Vandaag, waarin hij toch weer gecriminaliseerd wordt. En dat vindt hij met name erg, omdat hij natuurlijk al een keer een periode heeft meegemaakt dat hij onschuldig werd verdacht van een strafbaar feit. Hij heeft vastgezeten, maar het proces heeft 11 jaar lang geduurd. En dat betekent eigenlijk dat je in de voetbalwereld ook een beetje uitgekakt wordt, om het maar even onerbiedig te zeggen. En over daar was hij eigenlijk voor zijn gevoel weer een beetje overheen. En hij heeft wel het idee dat deze zaak hem weer helemaal terugbrengt in dat stigma. Er zal wel wat mis zijn met hem. Hij zal wel zelf iets verkeerd gedaan hebben. En dat raakt hem met name natuurlijk. Is dat ook de reden dat hij nu spreekt? Dat hij zegt van, nou ja, ik wil... Hè, u zegt, er zijn reacties weer gekomen op het feit dat hij heeft gesproken. Maar is dat ook de aanleiding geweest dat hij dacht, ik moet toch wat gaan vertellen? Ja, dat is de reden waarom we naar buiten getreden zijn. Kijk, op het moment dat de politie heel duidelijk had gezegd, joh, we gaan hier uit van een vergissing. Dan waren we nu nog stil geweest, denk ik. Alleen omdat er zoveel twijfel werd gezaaid over de vraag wat er gebeurd was. Door wie dan? Door verschillende media en in praatprogramma's. En er werd geen duidelijkheid verschaft. Ja, is eigenlijk de enige manier voor hem om wat duidelijkheid te verschaffen, is uit te leggen wat er is gebeurd. En ik denk dat dan, kijk, als je zelf zegt, luister, ik heb geen vijanden, dan zegt dat natuurlijk heel veel. Alleen dan denken mensen toch van, ja, het zal wel. Maar als je zegt, ik heb geen vijanden en ik reed in de auto van iemand anders en ik was bij het huis van iemand anders, dan denk ik dat het ook wel wat duidelijker wordt wat zijn standpunt hier is. Ja, maar hij zegt heel expliciet, het was eigenlijk voor mijn zwager bedoeld. Kijk, dat is natuurlijk ook wel het punt wat er nu... Dat komt ook wel wat ingewikkeld over, als ja, ik het zo ik, dat snap ik. Alleen, ik denk als je het hele gesprek beluistert en misschien ook wel ziet wat hij vertelt. Hij zegt, luister, ik zat in de auto. Ik was uit huis van mijn zwager. Dan lijkt het erop alsof het voor hem bedoeld is. Maar kijk, laten we wel wezen, wij kijken niet in het hoofd van de schutter. Hè. Voor hetzelfde geld woont er daar iemand in die flat die ook aan die kenmerken voldoet. Dat is niet duidelijk. Het is toch wel kwalijk dan naar de man van zijn zus toe als hij zoiets zegt? Nou, weet ik niet. Criminaliseert hem daar niet mee? Weet ik niet. Volgens mij zegt hij in datzelfde stuk ook. Komt het wel over, hè? Ja, dat komt misschien zo bij jou over. Ja. Wat hij daarnaast ook zegt is dat hij nooit heeft gezien dat zijn zwager in de criminaliteit zat. En hij zegt daarbij ook niet dat, dat hij zegt daarbij ook, en dat staat ook wel in die stukken, dat het natuurlijk ook heel erg is op het moment dat iemand het op zijn zwager gemunt heeft. Mm-hmm. Dus dat is niet zijn bedoeling. Alleen het is wel zo dat alle uiterlijke verschijningsvormen er zijn om te bedenken dat het voor zijn zwager was en niet voor hem. Wat vindt de politie van het scenario dat hij schetst? Nou, kijk, de politie gaat zich natuurlijk niet heel expliciet daarover uitlaten. En dat is maar terecht ook. Maar laten we wel wezen, ook aan alle uiterlijke verschijningsvormen die er bij de politie zijn, zoals ik dat zie, daar kan ik wel uit afleiden dat ze dat ook een heel erg logisch scenario vinden. Wat zijn dat voor verschijningsvormen? Ja, kijk, dan moet ik gaan treden in de manier waarop ze mijn cliënt benaderen. Ja, ik vind het lastig om te zeggen, want ik wil het onderzoek niet frustreren. En ik wil ook niks zeggen over de manier waarop de politie te werk gaat. Maar laat ik het zo zeggen, het zal mij ontzettend verbazen. En ik zou er ook een hoop geld op durven te zetten als hier uit gaat komen dat het voor mijn cliënt bedoeld zou zijn. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Is Yassine Abdaloui een ontzettende pechvogel? Nou, dat kun je wel stellen, ja. Als je op deze manier twee keer in aanraking komt met justitie, dan ben je een enorme pechvogel. Ja. Sjoerd Moussoudi schrijft in het Algemeen Dagblad over een jongen voor wie je al zijn fouten ten spijt onherroepelijk een zwak krijgt. Een grote bek, klein hartje, schelmenroman. Dat soort woorden worden gebruikt. Het is een leven natuurlijk van vallen en opstaan voortdurend. Hè? Ja, zeker. Maar het is een ontzettend sympathieke vent. Als je ook eigenlijk kijkt op die avond zelf, hoe hij de avond heeft doorgebracht, dan blijkt dat ook wel. Hij heeft een jongen een lift gegeven die het moeilijk had. Daardoor is hij omgereden. Hij heeft, ging de auto nog even verplaatsen, iets dichter bij het huis, omdat dat er een klein kindje was die dan niet te ver erheen moest lopen. En dat soort dingen. Eigenlijk allemaal hele sympathieke, aardige dingen. En dan zo'n pech. En hoe het nu verder gaat, u zegt ja, dat onderzoek loopt. Ja. Zeker. Enig idee in welke hoek daders gezocht worden? Nou, kijk, weet je, we kunnen met z'n allen daarin speculeren. Yassine die heeft dat in ieder geval helemaal niet. Die heeft ook niet ook de behoefte om daaraan te speculeren. Die hoopt ook van harte dat hij het uiteindelijk ook niet voor zijn zwager bedoeld was. Want laten we wel wezen, dat is ook allemaal heel erg heftig. En we laten het nu gewoon lekker bij de politie. We hebben dit statement willen maken, omdat, Yassine die wil graag in het trainersvak weer verder. Op het moment dat de hele wereld denkt dat men hem dood wil hebben, ja, dan ga je niet langs de lijn staan. En dat is heel erg schadelijk voor hem. Advocaat Sander Schuurman, dank u wel. Het volledige interview met oud-voetballer Yassine Abdellaoui vanavond te zien in 1 Vandaag, 17:15, NPO 1. People think being lonesome really means being free, yeah. But I would give it all up for you. Yes, I would give it all up for you. Yes, I would give it up, settle down, stop looking around. I finally found something true. Live in a world full of confusion. Culture based in illusion. Ah, some people think it's amusing, but it's really just fantasy. Yeah, I would give it all up for you. Yes, I would give it all up for you. Yes, I would give it up. Settle down, stop looking around, finally found. Ah, yeah, yeah. I will give it up. I will give it all up for you now, baby. I will give it up. I will give it up. I will give it all up for you now, baby. I will give it up. I will give it up. I will give it all up for you now, baby. I will give it up. I will give it up. En van het easy geluid van Amos Lee. Feit of fictie? Nou, Lammert met de plofkraken. Ja, dat is ook wel een easy geluid, maar dan net iets anders. In Utrecht leverde gisteren een plofkraak enorme schade op aan de gevel. En de afgelopen weken was het maar liefst 12 keer raak in Amsterdam. Maar waarvoor eigenlijk? Want in het nieuwsoverzicht van onze collega's op 538 werd vanmorgen dit beweerd. En dat terwijl die plofkraken eigenlijk nooit iets opleveren, toch? Dat zeggen ze. Zelden, ja. Zeggen, ja. Veel plofkraken, maar nooit dat ze namen een grote buiten weglopen. Ja. En gevaarlijk ook. Ja, het levert dus niks op. Nou ja, en dat zeggen in ieder geval de heren van de ochtendshow. Ja, vraag is natuurlijk, is het echt zo? Want als het niks oplevert, waarom gebeurt het dan steeds weer? Ja, dat is inderdaad wel heel veel gedoe voor niks. Dus ik belde met Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken. En ik vroeg hem wat er gemiddeld wordt buitgemaakt bij zo'n plofkraak. Nee, wij zeggen nooit iets over de buit. Omdat, dat werkt als een rode lap op een stier. Alles wat je daarover zegt, kan mensen weer op het idee brengen. Kijk, er is een goed georganiseerde professionele. Nou ja, die hoef je niks te vertellen. Maar wat je niet wil is dat allerlei copycats denken van... oh, nou, dat is leuk, dat moet ik ook maar eens proberen. En het ook gaan doen. En dus zeggen ze niks daarover. Nee, ja, dat is ook wel een beetje te begrijpen. De Nederlandse Vereniging van Banken die wil niet dat iedereen ineens een plofkraak gaat doen. Maar er zijn toch wel wat cijfers te vinden. We spraken met Sander van Mersbergen van het Algemeen Dagblad. En hij deed 2 maanden geleden nog onderzoek naar 37 rechtbankverslagen... waarin wel bedragen worden genoemd. Daaruit blijkt dat die opbrengst gemiddeld ruim een ton is. Wat ontzettend veel geld is natuurlijk als je dat contant in je handen krijgt. En daar zitten bedragen bij tussen de 10.000 en 20.000 euro. Dus ik neem zelf aan dat dan net een plofkraak is op een moment dat de pinautomaat al een tijdje niet is bijgevuld en dat het bijna weer moet gebeuren. Maar er zitten ook plofkraken bij in Nederland waarbij de opbrengst meer dan 2 ton is. Nou, van meer dan 2 ton tot gemiddeld ruim een ton dus. Lammert, dat is niet niks. Nee, dat het niets oplevert, dat lijkt dus niet te kloppen. Maar ja, er moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. De politie Amsterdam heeft onlangs een compleet team opgetuigd om plofkraken te bestrijden. En Marijke Stor van de politie Amsterdam zegt het volgende. Ja, het is ons natuurlijk ook opgevallen dat er in een korte tijd veel plofkraken zijn geweest. Nou, als je kijkt naar de plofkrakenreeks in Amsterdam, is het eigenlijk maar 1 keer gelukt. De plofkrakers hebben 1 keer buiten gemaakt. In alle andere gevallen dus niet. Maar ze blijven wel doorgaan en zijn blijkbaar nogal hardleers. Het mislukt dus heel vaak. Ja, dat gaat dan in dit geval over de 12 laatste plofkraken in Amsterdam. Maar de Nederlandse Vereniging van Banken onderschrijft dat beeld dat zo'n plofkraak heel vaak mislukt. Gemiddeld kun je zeggen dat 8 van de 10 plofkraken mislukt. Ja, de volgende vraag is dan natuurlijk van waarom gaan criminelen er dan mee door? Dat is volgens ons toch een beetje het loterij-effect. De kans is heel groot dat je niks wint in de loterij. Maar ja, als je maar vaak genoeg meespeelt, dan hoop je toch dat je uiteindelijk eens een keer de jackpot wint. En ja, onze inschatting is dat bij criminelen ook zo werkt als het gaat om plofkraken. Ah, Vereniging van Banken die zegt, ja, het is eigenlijk een loterij. Ja, en de kans dat je verliest is groot. Maar Sander van Mersbergen vertelt wat er kan gebeuren als je wel wint. Je ziet bijvoorbeeld in plaats als Rosmalen, Twello, dat daar gewoon meer dan 2 ton achter die pinautomaat zit verscholen. De allergrootste opbrengst die ik vond in de rechtbankstukken, die komt van een kraak in Duitsland, plaatsje Rijnen, wat net over de grens bij Enschede ligt. Nou, daar hadden die krakers denk ik echt de dag van hun leven op dat moment. Want uit de pinautomaat daar haalden ze 428.350 euro. Oké, Lammert, feit of fictie? Ja, toch meer feit dan fictie, zoals ze bij 538 al zeiden. Het levert inderdaad zelden iets op. Maar ja, als je een klapper binnenhaalt, dan is hij echt fors. Oké, toch maar niet doen. Hoor. Nee, toch maar niet. Nee, het is geen aanbeveling. Nee, hoor. Nee, zeker nee. Niet. Zeg, over een uurtje trending? Ja, noem eens iets. Een perfecte manier om onder Valentijnsdag uit te komen. En waarom we massaal whisky in moeten slaan. Goed, hebben we toch het woord een keer genoemd. Ja, ja Valentijn. Sorry. Nee, fruit. Oh, whisky is ook goed. Over een uurtje dus. Nee, vandaag. Tot zo. NTO Radio 1. Honderden ouderen en gehandicapten procederen tegen hun gemeente voor huishoudelijke hulp. Wij worden gewoon behandeld als derderangs burgers hier met dat belachelijke huishoudelijke ondersteuningsplan. De gemeente wil niet zeggen op hoeveel uur hulp de cliënt mag rekenen. Ik vind dat super onduidelijk. Terwijl de hoogste rechter heeft bepaald dat dat wel moet. Lijkt soms op burgertje pesten. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. De strijd om de hulp. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch? Veel bedrijven worden geraakt door Brexit. Zo kunnen producten langer bij de douane blijven staan, zijn Britse certificaten en licenties straks misschien niet meer geldig, en het dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens. Laat je niet verrassen. Doe de Brexit Impact Scan op brexitloket.nl en zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Uw organisatie wil heldere teksten.